Na? Nem tudom én, ha én nem igen megyek. Nagyon ne tudja. A idét, a hatásfőző erdékába szokta a fizetni, ott nem kell fizetni. Kezelés. Csak itt ül nekik körül. Van 50 dinár a kezelési díj. Nincs kell ott sorba állni az először KFD-ba. Tudom, hogy hol van, lent van egészen amott. És egy-kettő a kis postán befizettem a telefon villanyszámot, az 2734, ez az egy adót van. Itt csak egy darab van. Hát egy cseknek kell venni. Hol vaszolgatod a kutyát? Tessék? Hol volt a kutyával? Melyiket? Hát a lédi beszart a csutkára, aztán bazogattam, dobtam ki. 159. Plusz. 50 dinárra nincs kellem emelni, plusz 100. Remézőr. 600. Nincsen apró pénzed? De van, 100-as. Nem megy, kell 3600-nak jön ki ez ki. Nem hoztam ki a... Ezt nem kell piszkálni. Az jól nagy jött a nyugdíjad, vagy mi? Ó, az is ott van. Na. Na most ez 3000. 500. 600 mennyi, ha hatasztér adó? Postán fizetem, akkor a tudinára kell többet fizetnem. Hogy nem kell várni sortot, akkor nincs kellem sort várni. Ennyit kellesz vissza. De a kezelési díj? Azt is beleszámoltam. A 3600-ban? Ja. Na. Akkor most mi van még? Várjál, gyerünk tovább. A izé, a telefon. Az rá nem van. A telefon meg a koleszteri adó, egy darab adó van csak nálad, egy csekk adó van. Tömnek kell lennie? Hát hon van a villanyszámla? Na azt majd befizetem máskor, nincs kellem. Nem a postán szoktam, hanem a villanytelepen szoktam. Ja, hogy a villanytelepre mész. Ha bele majd. 3850. Az 4000. Igen, fejtel. Megyek még a piacra. Mennyit vettél ki ebből? Semennyit? Kérdett kivéve egy kettő, meg jön itt áll. Kettő, az itt négy van, itt hat egy kivéve. Mi? Mennyi volt benne ezt vissza? Szóval mondjuk meg, mennyi volt ezt vissza? Szóval 21. 21 ezer. Nem, 21-szer 2. Mennyi volt benne? Apja faca tudja már. Ennyi a kivéve különben. Na. Ennyi a kivéve, hogy is írják. Itt lett egy kettes, meg a villanyra lett kivéve még. Na jó. 4 meg 6, annyi lett. Több nem lett kivéve. Akkor... Mit veszünk még a piacon magadnak? Amit akasztak, amit kell hozni a piacra. Hát almád, de nem is az már. Nem jó, keserű. Keserű. Oh, rohadt. Olyan. Van nekem almám, mondják, hogy almát kóstolom, milyen jó. Nem ki. Hozzá idét, mandarin, vagy mi a fenét, banánt. Mennyi egy kiló banán? Az olyan 100. 100-on fölül van. 170. Adsz egy 200-at banánra. Adj egy 200-ast is el van felejtve. Hát nyilván azt nem adjuk adni. Mert csak 150 aprómból. Egy ezerest adok. Visszahozom a visszajárókat. Kifizetem ezt, tetszett. Ó, ezért nem fizeted az adót, majd, vagy mi a fenét. A villanyt. A villanyt azt itt hagyom, ebben van kettő. Az lefizetem, hogy kettő a kis postán. Kis posta dolgozik? Dolgozik. Mi a fene? Hát mi mondta? Jó, már 2 vagy 3 hónap a dolgozik. Pont udvarsik. Ha nincs senki, akkor ott szoktam befizetni. Hát ott legjobb, mert nincs hol. Hát nincs van. Boros előadat be kell, hogy kapjak. Na, majd kiadod. Szerintem itt ezt is a orvosságot. Mikor itt? De várj, de a ütanyag biztos nem jártak le. Kellene szerned, hogy is ide. Benne a kucsit csomagába, amit kellene szerned, nem kell venned. Hát a kucsit is adott. Na, ott nem van az. Antod, kérdődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődődőd Ennyi van belőle, mint a szar. Ez mi az Isten? Andol. Ez egy lábcsillapító. Tréma. Ez mészed időtös? Az. Akkor ezt most hoztad, ez a friss. Hát a friss. Itt van az ide is. A... Van, csinálj apod! Miről a fit is van, ezért már csökkent. Pirelma port van. Egy folyi van. Nem, nem kell a dilakor. Dilakorból kellene venni itt a sakka. Fogy. Ez most azért lenni egy isz a vizére. Kell venni itt a sakot, 100 márba kerülveszek egyet. Hát majd ha mész a... Dikarmában nem kell. Majd ha mész fizetni a... Ne vigál van, mennyi is van mindezen. Vérnyomás csökkentő. Visszajtasz, hónap kell. Nézd, hogy már csak ennyit kell bekapni. Trimacetamin van benne. Relat is van. Ennyi. Jó, keveset szóval a másik kapcsolatot. Nem nyodak. Így jött. Az annyi szentjét nem mérde. Majd lemegy. Az milyen orvosság volt? Ez nem orvosság, ez csak C-vitamin. Ja. Kaphatsz a vitamint. Milyen kapsz, ha nézd meg. Látod, milyen nagy kapszulák? Jöjjé ide. Teszek. Jó nagy kapszulák. D-ben vagy. Most nem tudjuk. Nem kaptad a vitaminjaidat, se bejut a szembe. Ezt a bucsi csapta. Az azt a bucsi csapta. Meg ezt is. Mi a szart? Cink. Kell cink is, vagy nem kell? Nem kell. Már össze vissza minden szart. Igen, ez az alvitamina, meg a szén. Elég vagy még egy kapszulát akarsz? Elég. Akarsz egy káliumport? Ti nem itt át én a káliumport. De hogy is nem. Nem raktam ki tényleg a vitaminokat, eszembe jutott. Nem itt át káliumport. Azt kell, be kell pótni máma. Te nem kellett majd innod. Te akkor tedd oda. Elfelejtettem, nem itt a káliumport. Édekes. Nem itt át. Mert pont jól van, hogy a jobb szépen. Kis. Engedek vissza. Reggel is te. Igen, nem valamit kell lenni. Valamit kell lenni, mert a fáj a gyomrom aztán. Anyád az árul? Ha fene egye meg a dunkót. De mikor gyűjt be? Ványkor bejött. Na, ott van a tízmegban, de hogy tízmegy menjen. Grazie. Mi? Még nézem a kurva plastikai mi a csodát. Kis varlingot. Jaj, akarsz varlingot venni, azt a kicsi kérdez. Nem a nagy varling, hanem kicsi varling. Ja. Nem az a, az a ilyen kicsi legyen, ilyen. Kell vigyek rá. Hát, ne arra pici kell. Nagyobb a középméretű. Közép. Van 5 literes ilyen, vagy 10 literes. 5 literes, jó. Jó. Azon piros 5 literes, nem kell olyan nagy, ami nekem van, nem? Na, várja, az mennyi, Isten tudja. Akkor azt mondja rá pénzt is venni? Hát azt akarok adni, de mit adjak? Nem tudom, 300 nem, szerintem többen nem kell, hogy kerüljen. Na. Tudod, hogy hol van az izé? A plastikás. Bót, hittem. Vagy a piacon gondoltad? Itt is van a... Mi a csuda mellett. Most szoktuk venni a sportet. Na, az mellett, mi a... Az, az a szembe van. Így van.